A vonalban pedig Puzsér Róbert publicista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki tegnap előtt este az Erzsébet hídnál beszélt, ahhoz képest, hogy egy héttel korábban a tiltakozó megmozduláson egy zászlóruddal jól megdöfték, ahhoz képest nem riadt vissza, hanem még inkább vállalt szerepet, hogy elmondhassa, amit akar, de gondolom, hát nem tudom, hogy vívódott-e magában, de nyilván meg kellett gondolni, hogy na jó, hát fölismertek, nem, volt, aki nem szeretett, de most akkor inkább odaállok a mikrofon mögé, és beszélek is a tömegnek. Miért határozta ezt el? Az a helyzet, hogy engem felkértek erre. És ha engem felkérnek arra, hogy valahol beszéljek, akkor én ott beszélek. Nem biztos, hogy kiteszik az ablakba azt, amit mondok, de elmondom. Nekem vannak bizonyos averzióim azzal a attitűddel szemben, amikor a hatalom triggerel egy védett kisebbséget, és a védett kisebbség a saját reflexeire hagyatkozva az kisebbségként reagál. Csak hogy a hatalom soha nem a kisebbséget támadja, hanem mindig a többséget. Sőt, a teljes társadalmat. Hát itt valójában nem a melegek, a transzok, a leszbikusok, a interszexuálisok és a megannyi LMBT csoport joga az, ami ostrom alatt áll, hanem kifejezetten a társadalmi többség. Itt mindenkinek, itt a gyülekezés joga az, amit támad a hatalom. És teljesen nyilvánvaló, hogy azért a LMBT csoportokon keresztül, mert az LMBT csoportok elfogadottsága, az irántuk viselt szimpátia Magyarországon, hát nem, hogy úgy mondjam, nem nemzeti sport. Tehát kockázatmentesen lehet meghasítani a társadalmat egy ilyen törésvonal mentén, és jogosan gondolhatja azt Orbán Viktor, hogy a kultúrharcban szunnyadó energiák, amelyekre mindörökké a rendszerét építi, azon kamatozni fognak neki ennek a diskurzusnak a mentén. Mert az emberek, mert a magyar társadalom nem nagyon szolidáris, nem nagyon képes vagy hajlandó a kölcsönös felelősségvállalásra, és ezért jogosan gondolja Orbán Viktor azt, hogy leszalámíthatja róla egyik csoportot a másik után. És valójában ez történik. Most éppen az LMBT mozgalom az, amelyik a célpontját képezi a hatalomnak, de azért ők, mert ők nem nagyon népszerűek. És ha átmegy ez a törvény, az egy olyan precedenst fog teremteni, aminek a nyomán majd később egyéb csoportoknak a gyülekezését is be lehet tiltani. Én nem gondolom, hogy a Pride fáj Orbán Viktornak. Orbán Viktor uralma idején 18 Pride-ot rendeztek meg, úgyhogy ő volt a miniszterelnök. Nem volt neki probléma. Különös, hogy most, hogy elvesztette a mindenható narratíva alkotást, elvesztette a mindenható pillanatot, és az utcákat és a köztereket, nem mellesleg, most hirtelen elkezdett fájni neki a Budapest Pride. Nyilvánvaló, hogy nem a Pride a célpontja ennek a törvénynek. És az a benyomása... Sokkal, ha már valami, akkor sokkal inkább a kisaúrjás rendezni. Igen, igen. Az a benyomása és tapasztalata akár ezeken a megmozdulásokon való részvétel után, hogy ezt a tiltakozók nem igazán veszik észre, vagy nem veszik tudomásul, túlságosan közvetlenül arra reagálnak, hogy Orbán Viktor betiltja a Pride-ot, mi pedig ezt nem engedhetjük meg, és nekünk van igazunk, míg a nagy többség, amelyik nincs ott ezeken a tüntetéseken, nem érti meg, hogy jó, ma a Pride, de holnap ti. Pontosan. Pontosan ez történik. Sajnos a probléma az az, hogy az Orbán Viktor ilyenkor egy triggerpontot tulajdonképpen egy ilyen érzelmi G-pontot basszurál. És a trigger pont az pont attól működik, hogy, az áldozat nem tud gondolkodni, nem tud észszerűen reagálni, hanem a maga igazságában ő ebben a helyzetben megátalkodik, hogy úgy mondjam. Totalizálódik a saját igazsága. És nem állítom, hogy az LMBT csoportoknak ne lenne igazuk abban, hogy gyülekezhessenek, vagy hogy a ővelük szemben hetkampányt folytat a hatalom. Csak azt kéne megérteniük, hogy ez a hetkampány, amit a hatalom folytat, ez csak eszköz, és nem cél. Nem ők a célpontjai ennek, hanem ebben a hetkampányban, amit folytat Orbán Viktor, ebbe van belecsomagolva az emberi és polgári jogok egyik legfontosabb elemének, a gyülekezési jognak korlátozása. Lehet, hogy igazuk van, de az igazságukkal nem mennek sokra. Nem, most nem csoportok igazsága az, ami a kockán forog, ennél sokkal, de sokkal nagyobb a baj. Itt és most ezt a csoport érdeket egy nagyobb társadalmi érdeknek kéne alárendelni. Nem ennek a csoportnak az érdekvédelmét kell ellátni, hanem egy olyan egységfrontot képezni, ami mögé társadalmi többség rendelhető. Az LMBT aktivizmusnak a Pride-hoz fűződő joga, a Pride-hoz fűződő ízlésbeli averziók, a Pride-hoz fűződő homofóbia, zsigeri homofóbia, ami a társadalom elég széles rétegében fölhorgad, nem teszi kifejezetten lehetővé, hogy a Pride-ból egy olyan szimbolikus ügy legyen, ami mögé társadalmi többség rendelhető. És ez a döntő Orbán Viktorral szemben, aki kisebbségről kisebbségre és ügyről ügyre szalámítja le a társadalmat, hogy egy többséget, egy egységfrontot, amivel szemben ő és a törzse minősült kisebbségnek lehessen rendelni. És ezért el kell utasítani, meggyőződésem szerint el kell utasítani az identitáspolitikát, mert Orbán Viktor ezt tette. De akkor nem rosszaknak beszélt, nem rosszaknak, tehát nem a kívánatos célcsoportnak mondta el azt, amit el akart mondani, illetve amit most elmondott, hanem hátat kellett volna fordítani nekik, és a nem jelenlévő nagy többséghez kellett volna fordulnia. Nem, mert azok nem jönnek el, azok nem veszik észre, hogy itt róluk van szó, az ő jogaikról, amelyeket ma még nem korlátoznak, de holnap igen. Én kifejezetten pozitívnak éreztem a beszédnek a fogadtatását. Az volt az érzésem, hogy akik hallgatták, azok mintha fellélegeztek volna. Mintha valami friss levegőt kaptak volna. Tehát felszabadító érzés volt neki. Legalábbis nekem így tűnt. Én nem gondolom azt, hogy lehet rosszaknak mondani jót. Szerintem jót bárkinek mondani jó és helyes. Nincs olyan, hogy rossz célpont, vagy rossz célcsoport. Ők voltak ott azok, akik engem felkértek. Nekem erre volt lehetőségem, hogy ott, ezelőtt a közönség előtt mondjam el ezt, és igenis rájuk is tartozik rájuk, akik nem veszik észre, hogy a saját áldozatiságuknál, ami egyébként lehet egy jogos felhorgadása az igazságérzetüknek, több forog kockán. Az ország nyugati szövetségből való kizuhanása, az ország Oroszországhoz és Oroszország gazdasági és politikai szövetségéhez való csatolása van napirenden. Ehhez képest ennek a kisebbségnek a aktuális érdeksérelme, azt kell, hogy mondjam, hogy elenyésző. Akkor is, hogyha én amúgy empatikus vagyok velük, meg átértem a fájdalmukat. De emögé, az ügy mögé, itt és most Magyarországon nem rendelhető többség. Tehát ez egy olyan front, egy olyan csapdahelyzet, amiben az Orbán rendszer tereli bele a ellenzékét, és ami csapdában nem szabad belesétálni. Mert igazuk lesz, igen, de az igazságukkal együtt el fog veszni az ország. Mi következik ebből, hogyha nem szabad belesétálniuk a csapdába, akkor jövő héten ne menjenek kitüntetni, vagy hogy minden erejükkel legyenek ők is azon, meg a többiek is, hogy itt kezdjenek el gyülekezni legközelebb is, meg később is a gyülekezési jog védelmében, a demokratikus szabadsági jog védelmében, az egész társadalom védelmében, amely ráadásul például erre a gyalázatos orosz kapcsolatra is vonatkozik, szóval, hogy tüntessünk az egész antidemokratikus rendszer ellen, de vajon mikor jön el ez a pillanat, amikor több százezren egyszerre értik ezt meg? Én azt gondolom, hogy át kell hangszerelni ennek a tüntetés sorozatnak a hangzását, a hangzatát, a hangsúlyait erről az identitáspolitikai alapról, amiben belecsalja az Orbán rendszer, át kell helyezni egy polgári jogi alapra. Itt mindenkinek a joga sérül. Itt mindenkinek érdeke, hogy ez a törvény, ez ne valósuljon meg, és hogy a gyülekezés joga az biztosítva legyen Magyarországon. E mögé, a jog mögé, a joghoz tartozó közös társadalmi érdek mögé kell beszerelni a magyarokat, és elutasítani az identitáspolitikára vonatkozó elhívását a miniszterelnöknek, és az identitáspolitikában fürdőző háztályi ellenzéknek, mert hát itt a Momentumnak, a DK-nak, a MSZP-nek a szerepe, az ő zászlóik ott lobognak az Erzsébet hídon hétről hétre. A DK még egy szivárványzászlós DK transzparens is készítetett az alkalomra. Hát ezek, ők valójában Orbán kottájából játszanak. Tehát ők sétálnak bele. Orbán maga rendelte volna medeteket. Értem, ők sétálnak bele a csapdába ezzel, hogy ott vannak? Igen, de valójában ők nem az országot akarják megmenteni, hanem a saját egzisztenciájukat. Megélhetési politikusokról van szó, akik éppen a saját vérükben fuldokolnak. És most azt látják, hogy fölhorvad egy kisebbségnek egy ügye, és ők erre az ügyre rátelepszenek, hogy megmentsék a saját egzisztenciájukat, hogy ne kelljen visszamenniük, soha nem is dolgoznak. Ne kelljen elmenniük dolgozni, és a befizetett adó felvétele helyett adót megfizetni. Ezért neki semmi sem drága. Ha elvész az ország, neki úgyis jó, Orbán lesz a hibás, Orbán lesz a felelős, és majd fölöltik a mártírpózaikat, ők politikailag nyertesei lesznek ennek. Ja, hogy az ország elvész, mikor zavart? Na de hát én nem vagyok ennyire rossz véleménnyel ezekről az ellenzéki politikusokról, de hát ez mégis egy olyan jogos ügy, ami mellett kiállnak, hogy nehéz rá azt mondani, hogy ne gyertek, de nekünk ez a véleményünk, szerintünk ez egy gyalázat, amit a kormány csinál, hát miért ne lehetnénk ott mi is? De egy identitáspolitikai mezőbe terelik az ügyet Orbánnal. Ugyanabba az identitáspolitikai mezőbe terelik. Én értem, hogy egy másik oldalon, hogy ők egy más állást vesznek fel ebben az identitáspolitikai mezőben, de teljesen mindegy, hogy melyik állást veszed fel egy rossz konfliktusban, mert abban a rossz konfliktusban csak elvérezni lehet, abban csak veszíteni lehet. Ebben az Orbán rendszer lesz mindig is a győztes. Szóval ez ugyanaz a helyzet, mint az elmúlt 15 évben mindig, és az ellenzék pedig mindig, lehet, hogy elvi alapon, lehet, hogy csak sima érzelemből, feláborodásból, az is lehet, hogy kiszámítva, de mindig belesétált, és mindig Orbán jött ki győztesen. Így van, minden alkalommal Orbán jött ki győztesen, ezért kell elutasítani az identitáspolitikát. A csoportérdeknek a képviseletét a többségi össztársadalmi érdekkel szemben. Az össztársadalmi érdek mögé kell politikai ügyeket rendelni, és nincs össztársadalmi érdek, mint mindenki és bárki gyülekezéséhez fűződő alapvető és elidegeníthetetlen emberi és polgári jog. Bevallom, már azt hittem a sok sziréna hallatán, hogy önért jönnek és elviszik, mert ilyeneket beszél, de aztán most, mintha az elmúlt 2 percben megszűnt volna. Köszönöm szépen Puzsér Robertnek, viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra!